بچ جاندی تیرے دل وچ خیال ہوندا ہوئے گا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پے نے فرمایا میری گردن بھی لے جاوے میرے بچیاں دی بھی لے جاوے میرے گھر دیاں دی بھی لے جاوے میرا ککھ نہ رہے مینوں اے شے پسند نہیں مدینے والا تہاڈے کول پھس جاوے مینوں کملی والا آزاد ہی سونا لگدا ہویا. ابو سفیان اور بولے نے کی آخیا نی آندنے مارئی تو احد من الناس یحب احدن کحب اصحاب محمدن محمدن. آکھن لگے جویں مدینے والے دے غلام اودے نال پیار کردے نے اج تک انج دا پیار والا مینوں لبھیا ہی کوئی نہیں. اے زور نال سبحان اللہ جویں نبی دے غلام انہاں نال محبت کردے نے اج تک مینوں لبھیا ہی نہیں. آ ایک ہور غلام دی گل سنا جاواں. حضرت عبداللہ بن زید انصاری فرماندے نے آپ کی کردے سن کانا یا ملو فی جنہ باغ آپ کام کردے ہوندے سن پتر آیا ویا کہ آندا وے فاخبارا ہو ان نبی توفا آ کے خبر دیندا وے مدینے والے تاجدار دنیا تو پردہ فرما گئے نے. آپ بولے نے دعا کر رہے نے یا اللہ اذهب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی. یا اللہ میرا یار محبوب تیرے کوئی نہیں میری آنکھاں مکا چھڑ میں کسے اور نو ویکھاں نہ میں کملی والے نو ہی ویکھنا. زور نہ لاک سبحان اللہ. اے نہیں گل کیتی ہے اکھاں ختم ہو گئیاں نے اکھاں مک گئیاں نے نبی تو علاوہ کسے دی گل وی چنگی نہیں لگدی کسے دی شکل وی چنگی سانوں تے اج چنگیاں لگدیاں نے. او اکھاں انہاں نے آکھیا یا اللہ نکل جان کیونکہ اکھیاں بنائیاں سونے تیری واسطے اکھیاں بنائیاں سونے دے دی واسطے. اکھیاں ٹی وی واسطے تے کنجراں فلمیاں واسطے نہیں بنیاں غیر دیاں عزت تکن واسطے نہیں بنیاں. اکھیاں بنائیاں سونے دے دی دار ستے یا کوئی یا قرآن تے ہوئے یا عالم دی زیارت کرے حق والے دی یا اللہ دے ولی دی کرے نبی دی زیارت کرے مقامات مقدسہ دی زیارت کرے کیونکہ اکھیاں بنائیاں ہتھاں دا صاحب ہونا پیراں دا ہونا کناں دا ہونا اکھاں دا ہونا میں رب نے پوچھنا وی اے میریاں نعمتاں کتھے لاؤندا رہیا وی اے حساب ہونا وی بندے نے سوچنا میں بول پاواں ایتھے زبان تے مور لگ جانی. اللہ قرآن فرمانے وتا شادوار جو لوہم پیر گواہی دین گے اے بولن لگے گا ایتھے بھی کوئی ٹھگی لا جاواں تے بچ جاواں ایتھے زبان تے مور لگ جانی ہے پیر بول پین گے ہاتھ بول پین گے دسن گے میرے نال کی کردا رہیا وے. اس واسطے بزرگ فرما گئے نے اسلے بچن دا ویلا نہیں پھس جائے گا تے اللہ دے عذاب وچ جائے گا. چھڑ دے ہر کسے دا کھیڑا کسے پیچھے نہ لگ نبی دے دین پیچھے آ تاکہ دیڑا بیڑا دواں جہاناں وچ پار. آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل کو نہ مان گے وہ قیامت میں اگر مان گیا. فرمایا ہوئے تو قیامت اللہ کہے گا یا رسول اللہ میں میری سفارش فرماؤ میں تو آڈا ہاں. نبی فرمان کے پرا چل میرا قرآن کتے رکھیا سی ٹی وی کتے رکھیا سی جنت آسانی نال نہیں مل سکتی جنت قربانی نال مل سکتی. توجہ رکھنا مسلمانوں اگر کام انگریز والے کران گے نا جنت رسول والی نہیں لبنی. ہاں جی کام اسا کافر والے کیتے تے مصطفیٰ والی برکتاں نہیں لبنی. توجہ رکھنا ربی نہیں آخنا تو فلم زیادہ ویکھیاں نہیں چل سونے جنت چلا جا تو گانے چوکھے سندا سی چل تیری بڑی برادری سی چل نا اتے ہوئے گا مصطفیٰ دے حکم نو کتنا منتا سی. کامیاب وہ ہوئے گا جڑا مصطفیٰ دے حکم نو منن والا ہوئے گا. زور نال آکھنا سبحان اللہ. آؤ مسلمان غور کرنا جتھے علم ہوئے گا اتھے ظلم نہیں ہوئے گا. ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਕਾਗਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਲਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਇਮ ਬਿਲਕਿਸਤੋਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡੇ, ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਆਲਿਮ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲਣਾ ਸਿਧਾਰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਆ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ ਵਧਾਇਆ ਭਾਅ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਫੇਰਾ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਭਾਅ ਜੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਫੇਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਲੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੀਦੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਲੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨਾ ਉਸਲੇ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ 50 ਰੁਪਈਆ ਫੜਾਇਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਵਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਖੜੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮਿਲਾਦ ਕਿਹਦੇ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਾਦ ਵਾਲਾ ਮੋਮਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਥਾਣੇ ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਮਿਲਾਦ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪੈਂਦੀ। ਓਏ ਤੂੰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਠੱਗੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ। ਉੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੱਜ ਮੱਜ ਗੜਾ ਚੋਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਢਿੱਡ ਕਾ ਚੋਰੀ ਸਾਰਾ ਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਵੇ, ਸਮਝੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲੋ, ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਣਾ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੱਜੀ ਵਾਲੀ ਤੇ, ਇਹ ਇਲਮ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਹਾਲਤ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਛੋੜਨਾ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਔਰ ਯਹੂਦ ਨਸਾਰਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਆਲਮ ਹੈ ਨਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਲਾਨਤ ਹੈ ਔਰ ਖਬਾਸਤ ਹੈ। ਇਲਮ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੋ ਦੇਖ, ਜੋ ਮੁਸਤਫਾ ਕਾ ਦੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਪੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਵੋ ਆਲਮ ਹੋਗਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਸੁਭਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵਲੈਤੀ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚਲਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟ ਬੇਹੱਦ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਤੇ ਠੂਏ ਤੇ ਬਿੱਛੂ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਸੋਹਣਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸੱਪ ਠੂਏ ਬਿੱਛੂ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਬਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਅਮਰੂਦ ਵੇਚ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਬ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵੇਖ ਲਵੇਗਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਜਾਨ ਹੈ ਤੋਬਾ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਖਿਦਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਬਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕਬਰ 'ਚ ਖਿਦਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਵੇਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਨੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਨਾ ਫਾਰਮ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕੀ ਸਵੇਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੈਣ 'ਚ ਆਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ ਤੇ ਲੈਣ 'ਚ। ਖਿਆਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬੋਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰੀਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਸ਼ੇ ਚਲੀ ਜਾ ਲੈਂਦਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਨੇ 100 ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨੇ 1,00,000 ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, 30 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹਜੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। 100-100 ਕਰਕੇ 30 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਾ ਲੱਭਣਾ। ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਜੋ ਆਟਾ ਚਾ ਕੇ ਗਰੀਬਣੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਫਾਰਮ ਉਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਸਨ? ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਜੋ ਗੁਲਾਮਾਂ ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਾ ਮਰਾਦੋ ਢਿੱਡ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਫਿਤਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਫਿਤਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਨਾਲੇ ਜਿਹਨੇ 100 ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨੇ 1,00,000 ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਭੰਨਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਪਾ ਦਿਓ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸਾਇਆ ਜਾਇਆ ਚਵਲੇ ਜੀ, ਕੋਠੀ ਪਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਖਰਬੂਜ਼ੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾ ਮਰਾਦੋ, ਜਿਹੜਾ 100 ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1,00,000 ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਰਸੂਲ ਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਮੁਲਕ ਕੋ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਬਾਜ਼ੂ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮੁਝੇ ਬਤਾ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਮੇਂ ਫਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਾਓ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰੇ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਨੇਕ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕਾਣਾ ਦਜਾਲ ਜ਼ਿਆ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਟੂ ਖਬੀਸ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਧੀ ਗਸ਼ਤੀ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੰਜਾ ਸੂਰ ਰਿਹਾ, ਨਿੱਕਾ ਗੰਜਾ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਨਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੇ ਕੀੜੇ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੇ ਪਖਾਨੇ ਕੇ ਕੀੜੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਵੋ ਦੀਨ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੀਨ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਵੋ ਕਮੀਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੇ ਟੱਟੂ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਦੀਨ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਵੋ ਲੋਕ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸਤਫਾ ਕੇ ਦਰ ਕੇ ਗਦਾ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਤਾਜ ਕਾਦਰੀ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਨਾ ਆਖੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਆਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਨੀਕ ਨੇ ਜੀ ਆਖ ਨਾ ਕੱਢੇ ਬਾਹਰ, ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢੇ? ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਲੈਣੇ ਨੀਕ ਪਾਰਟੀ, ਆਖ ਨਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਖਨਜ਼ੀਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵਿਖਾ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਨਬੀ ਕੇ ਦੀਵਾਨੋਂ ਕੋ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀ ਕੋਠੜੀਓ ਮੇਂ ਬੰਦ ਰੱਖਤੇ ਹੈ, ਹਮ ਉਨ ਪਰ ਲਾਨਤ ਭੇਜਤੇ ਹੈ, ਹਮੇਂ ਐਸੇ ਕਿਸੀ ਹਾਕਮ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਂ ਉਸ ਹਾਕਮ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸੁਲਤਾਨ ਟੀਪੂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਨ ਪੇ ਗਾਤੋਂ ਕਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇ, ਨਬੀ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਰਾਂ। ਕਮੀਨੇ ਹੋ, 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਵਿਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਤੇ। ਖਾ ਗਏ ਹੋ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਗਿਆਰੋ, ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਇਸਤਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਾਲ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੂਕ ਕੋਲੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ, ਡਾਕੂ ਨੂੰ, ਡਾਕੂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਹੋਣਾ? ਬੋਲ, ਅਫਸੋਸ ਯਾਰ, ਲਾਹਨਤ ਪਵੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਮਾਰਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਥਾਣੇ ਸਭ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਕੈਸਾ ਗੰਦਾ ਔਰ ਖਬੀਸ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਨ ਲੋਕੋ ਕਾ। ਅੱਗੇ ਸੁਣ, ਆਏਗਾ ਆ ਗਿਆ ਇਨਕਲਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਬ ਜੋ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵੋ ਖੁਦ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲੀਆਂ ਮੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯੇ ਮਿਟਨੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੇ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤੇ ਹੈ। ਯੇ ਆ ਗਿਆ ਇਨਕਲਾਬ ਸਮਝ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਯੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਜਤਮਾ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰੀਦੇ, ਬੰਦੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਕਈ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦਾ, ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਭੇਜਣਾ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਖਬਾਰ ਨਵਾਏ ਵਕਤ, ਐਤਵਾਰ 15 ਰਬੀਓ ਸਾਨੀ 16 ਫਰਵਰੀ ਦਾ, ਬਿਲਾਵਲ ਬੁੱਟੋ ਆਇਆ ਨਾ, ਬਿਲਾਵਲ ਬੁੱਟੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਹ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਦਾਮਨਾ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਆਖੋ ਨਾ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਦਾਮਨਾ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਦਾਮਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ, ਦਿਲੋਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਅੱਛਾ ਗਸ਼ਤੀ, ਤਵੱਜੋ ਫਿਰ ਆਪ ਹੁਣ ਗਾਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਬਹਿੰਦੇ। ਤਵੱਜੋ ਬਿਆਨ ਸੁਣ, ਇਸਲਾਮ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰ ਦਰਿੰਦਗੀ ਫੈਲਾਣੇ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੋ ਹਮਾਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮਾਨਨਾ ਹੋਗੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਬੁੱਟੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਖਬਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਰਹਿਣਾ ਤੋ ਹਮਾਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮਾਨਨਾ ਹੋਗੀ। ਕਮੀਨਿਆ, ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ? ਕੁੱਤਿਆ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਗੱਟਰ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਲ ਬੁੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੱਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਟੱਟੀ ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਈਰਾਨ ਚੋਂ 25-25 ਬੰਦੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ, ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਰਾਤਾਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੁਰਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਕਮੀਨੀ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਬੇਹਜਾਈ ਹੈ, ਕਮੀਨਗੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਹੈ, ਕਤਲ ਹੈ, ਡਕੈਤੀ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਯੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ? ਯੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਸਿਰਫ ਮੁਸਤਫਾ ਕੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਵੋ ਅਬੂ ਜਾਲ ਹੈ, ਅਬੂ ਲਾਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਮੋਮਨ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਮੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਫਰਜ਼ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਮ ਤਖਤ ਪੇ ਬੈਠ ਕਰ ਨਾ ਰਸੂਲ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੋ ਹਮ ਮਿੰਬਰ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਹਮ ਮਿੰਬਰ ਪੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਮ ਉਸੀ ਕੀ ਕਰੇਂਗੇ, ਰਸੂਲ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ, ਸਾਡੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹੀਨ ਕਰੋ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਟੈਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ, ਅਬੂ ਜਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਉਤਬਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚ ਟੁਕੜੀਆਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਭੀ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਕਭੀ ਅੰਦਰ, ਕਦੇ ਦੇ ਆਤ ਕਦੇ ਠਾ, ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ। ਗੱਠ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਮੀਨੀਆਂ ਦੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੌਂਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਕੰਜਰ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਚੱਲਾ। ਬੇਈਮਾਨਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਝੂੜਿਆ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨ ਹੀ ਹੈ? ਤਵੱਜੋ ਕਰ, ਉੱਠੋ ਨਾ, ਕੱਢੋ ਨਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਨੂੰ। ملک چلا رہے ہیں، ملک بڑے میں چلا رہے ہو تھے، نام را دو ٹڑڑو تو شراباں دنا تو علاوہ کام ہی کوئی نہیں جی، جاننے جڑا تو آڑے کل دین ہے، ساڑیاں اس دن برباد اور نکاح کنج گنجرے، یہ فیسٹیول شو شروع کی تھی کھڑا لڑنا دی کشتی کوٹی دوڑا پجاؤ کاکیاں پجاؤ، میاں شاہباز شریف کا پروگرام، میاں شاہباز شریف کا فرسٹ شاہ پروگرام، آسمان کو چھو لو چھو لو، میں کہ تیری کاکی تے چڑھ کے چھو لئیے آسمان نو، کیویں چھو لئیے کنجرا زمین تے ران جوگا نہیں چھڑے گی، آسمان نو وڑےویں نال چھو لئیے کتیا، کیویں چھو لئیے آسمان ڈنگرا، آسمان کو چھو لو، پاک پتن شریف بڑا اجتماع سی، میں کہ تیری کاکی تے چڑھ کے چھو لئیے، باہر تے کاکیاں کڈی کھڑے آسمان کیویں چھو لئیے، اوئے بے حیا میں کیا، نہ مسلمانوں کی عزتوں کو لوٹو اور نہ برباد کرو، یہ نبی کی امتیوں کی بیٹیاں ہیں، یہ مصطفیٰ کے امتیوں کی بہنیں ہیں، یہ ان کی بیویاں ہیں، یہ بازاری مال نہیں ہے، یہ سودا نہیں ہے، اے جناب امرود نہیں نے، مالٹے نہیں نے، اے عورت ہے جدے بارے نبی فرما گئے نے کرنا فی بیوتے کو نہ باہر نہ روی کار چلے، قد بغدت بے افواہیں، کدے منہ ایچو بھی کھل پیندی ہے، کدے منہ ایچو کٹ دین دین، قرآن آخ رہے ہیں کدے آپ ہی بول پیندے، بولیا نہیں جمشید دستی قومی اسمبلی دا، اس آخیا وہ پیڑے ہو سارے دن شراب تے کر دیو درنڈیاں نے چاندی ہو رہے تھے کی کر دیو تو سب بہ کے اسلام آباد، سنیا نہیں نے رولا کہ رولا نہیں سمجھ آیا، پر تو مولویاں دے رولے سمجھ آتے ہیں، بادشاہ دے سمجھ نہیں آتے، سب کچھ اسی بھی سمجھنے ہیں، یہ سب کچھ سمجھنے ہو دی وجہ، کیونکہ نظام جڑا انگریز دا پڑھے نا وہ بےمانا دا ساتھی ہوندا ہے، جڑا مصطفیٰ دا پڑھے وہ عالمہ دا ساتھی ہوندا ہے، توانی ساڈی قوم نے پڑھائی ہے نے مولوی دہشت گرد، مولوی دہشت گرد، مولوی دہشت گرد، مولوی دہشت گرد، مولوی بھی تیرے بھائی، مولوی بھی، میں بس اچ بیٹھا ہوں، میں گل کی تھی مسئلہ کی، میں کہ ٹی وی شی وی بند کر آرام کا، میں سارا کچھ وچ ایک بول پیا ہوندا مولوی صاحب چپ کر جا، میں کہا جی کیوں ہے تو دہشت گرد، میں کہا جی کیوں میں دہشت گرد، اے تو داڑیاں والے بم چھڑ جاندے ہو، میں کہا اچھا جی ہاں تھانے دار بیٹھا ہوئے سول وردی ہے، میں کہا جناب تسی کنجر ہو، اے کیوں، میں کہا بے داڑی جڑے کنجر نے انہاں دی داڑیاں ہیں، اے نہیں، میں کہا وہ بھی کنجر، تسا بھی کنجر، کیوں کہ انہاں دی داڑی نہ جناب ورن دی داڑی، میں کہے تو فتنے بعد ہے کیوں، اس وقت صدر بش ہوندا سی امریکہ دا، میں کہ امریکہ دا بش فتنے بعد ہے کہ نہیں ہے، میں کہ نہ اودی داڑیاں نہ تیری دوویں فتنے بعد، اگواندا یار کی کرنے جڑے فتنے بعد نہیں، انہاں نو آکھ جڑے کنجر نہیں، انہاں نو آکھ مینوں کیوں آنے پیا، میں کہ تو میں جڑا داڑی والا بمب چھڑ گیا انہاں نو آکھ تو مینوں کیوں آکھنا پیا، ایک بے داڑیا جرم کرے دوا مجرم نہیں بن سکتا، ایک داڑی والا کر لے سارے داڑی والے بےمان ہو، یہ اصول بنا تو بے داڑی کہڑا کام نہیں کرتے، چکلے نہیں چلا پہ، انگریز کا قانون نہیں چلا رہے، میں کہ نہیں اصول ہے، نہیں اصول کی ہے، نہ سارے داڑیاں والے شریف نے، نہ سارے بے داڑی شریف، یہ اصول ہے، جیڑا شریف ہے شریف آکھو، جیڑا بےمان ہو بےمان آکھو، پاویں داڑی ہے تو پاویں نہیں، اصول ہے، بندے بولو نہ آکھو پیڑیا تیرے چکل کوئی نہیں، مولوی صاحب گل ٹھیک کی تھی، معلوم ہویا قوم گل سمجھ جاندی ہے، کوئی سمجھانا لا ہوئے تو صحیح نہ، مایوس نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی، کوشش تو تھوڑی کر دینے زو کہنا چاہے جب سمجھاوے گا پھر سمجھ جان گے سارے، زور نہ لاکھ سبحان اللہ، گالا کر دیو، میں کہ میں تو اور کاری کچھ نہیں سکتا، میں کی کراں، تواڈے کول کوئی اچھا لفظ ہے مینوں دسو، میں بیان کریا کراں انہاں دا نام لے کے، اور سن حدیث دی نبی پاک دی، فرمایا ایمان کے تین درجے ہیں، پہلا درجہ جرم نو ڈنڈے نال روک، دوسرا درجہ فرمایا جرم نو زبان نال برا آکھو، جرم آکھو، تیسرا درجہ جرم نو دل جرم آکھو، پہلا درجہ بادشاہاں دا، کیونکہ ڈنڈے نال طاقت ہوئے تے تاں ڈنڈا چل رہا، وہ جرم نو ڈنڈے نال روکے۔ دوسرا درجہ عالماں دا، کیونکہ زبان دلیل نال استعمال ہوندی ہے، تو عالم کول دلائل ہوندے نے، اس واسطے عالم زبان نال روکدا۔ تیسرا درجہ علماء عوام دا، علماء نہیں عوام دا، کیونکہ عوام کول دلائل نہیں ہوندی، اس واسطے گناہ نو دل وچ برا جاننا انہاں واسطے ضروری ہے۔ ایتھے شیخ عبدالحق محدث دل وی فرما گئے نے، توجہ میرے رکھنا، فرمایا جے تخت والا ڈنڈے نال نہ روکے، جے عوام دا بندہ دل وچ برا نہ آکھے تے او بے ایمان، عالم زبان نال نہ بولے تے او بے ایمان، تخت والا ڈنڈے نال نہ روکے تے او بے ایمان۔ توجہ کرنا، فرمایا جڑے زبان والے نے نا، زبان والے وہ جتھے سمجھن سونی گل فائدہ دے گی ٹھنڈی کر دین، جتھے سمجھن تتی فائدہ دے گی اتھے پاویں گل ہمیں کٹ لین، میں حوالہ دے سکتا ہوں۔ دور نہ لاکھ سبحان، تم مصطفیٰ کی عزت نہیں کرو گے، اسی تانو وڈیرا بنا کے رکھیں گے، بجیلی آجم بجیلی آجم، قدم بڑھاؤ میاں شاہ، قوم تمہارے شاہ، تواڈے نال رہاں گے بچے، تمہیں کی یاد رکھو، تسی رسول دی عزت نہ کرو، قرآن دی نہ کرو، نبی دی نہ کرو، نبی دیاں دیوانے نو جیلاں چھٹو، مسیتاں نو تالے وجاؤ، دہشت گردی دے تسا کیس کرو علماء دے اوتے، قرآن دا قانون نہ چلاؤ، 70 سال ہو گئے، اسی تواڈیاں عزت کراں گے، کی اے تواڈے کول تواڈی عزت کریے، اسی کملی والے دی عزت کراں گے جنہاں کول اللہ نے سارا کچھ عطا فرمایا ہوا۔ زور نہ لاکھ سبحان اللہ، سدا وسدا رہے تیرا دوارا یا اللہ، سدا وسدا رہے تیرا دوارا یا، زور نال بول، سدا وسدا رہے تیرا دوارا یا، جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا لا، جتھے ہوندے غریباں دا گزارا، مینوں کہندے انہاں دی دشمنی لویں گا تے کھاویں گا کتھوں، میں کہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا، شاہ جی اجازت دیو میں پیشاب کرا، میں کہ جی پہلے ووٹاں کرا لو، جیت گئے ہو تو کر آئے، مینوں کہندے شاہ جی تسی بھی بادشاہ بندے ہو، یہ دسو جڑا کام ضروری ہوندا اودے تے کدی ووٹ بھی ہوئے نے؟ میں کہا اچھا جی، ضروری کام تے ووٹ نہیں ہوندے، کرنا پیندا ہے، ہاں جی، میں کہا جاؤ کر لو، موڑا آیا پیشاب کر کے، آندا جی چھیتی گل مکایو، میں جا کے روٹی بھی کھانی، میں کہا جناب تسی انج کرو پہلے ووٹاں کرا لو، جی جیت گئے ہو تے روٹی کھا لیو، آندا پھر وہی بادشاہی ہے شاہ جی، تہانوں میں دسیا جڑا کام ضروری ہوندے تے ووٹ نہیں ہوندا، وہ کام کرنا پیندا۔ میں کہا جی تہاڈا جواب بھی ہو گیا، اے جی کیوں ہے؟ میں کہا تساں یہ آکھیا جڑا کم ضروری او دے تے ووٹ نہیں، او دے تے ووٹ، اے گل بھی صحیح ہے، دسو کوئی بندہ لیٹرین بناون لگے تے محلے چ ووٹاں کراندا پھر، جت گیا تے بنا لاں گا، کوئی آکھ گئے گل کہ جدو لیٹرین بنانی ہے کم ضروری ہے، ویاہ کرن لگا کوئی ووٹاں کراندا پھر، کوئی ایں جڑا کم ضروری او دے تے ووٹ۔ میں کہا جی جناب انہاں دا جواب ہو گیا، کہ کیوں کیویں ہو گیا جی؟ میں کہ اسی آنے ہیں نبی دا دین نافذ کرو، تسی آدھے ووٹاں کرا لو، جیت گیا قرآن دے آ جائے گا، نہیں تے رہن دے آ جائے گا۔ یہ دا مطلب یہ تہانوں ہی پتا ہے کہ ووٹ غیر ضروری کام تے وے ضروری تے، تے معلوم ہویا تسا قرآن نو غیر ضروری سمجھدے ہو، تاں دیو ووٹ کرا لو، اسی تاں ہی ووٹ نو حرام سمجھنے ہاں کیونکہ اسا قرآن نو ضروری سمجھ، اسی قرآن نو ضروری سمجھنے ہاں، گن نہ چلا۔ تے علامہ اقبال بھی آندا ہے، ایک مرد فرنگی نے کیا اس راز کو فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا تو کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ گنتی ہوندی ہے 1 2 3 4 5 جہاز پاویں 10 ہون، چلو جی تسی جت گئے۔ دوے پاسے سو سال دا پتر اگر تجت گزار ہوئے مور ونگی لگ جائے مور بھوگو سو گئے بابا جی جاؤ چھٹی تو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے جی تولن تے آ جاؤ نا تے ایک بندے دا مول داتا علی حجویری دا پورا ہندوستان نہیں بن سکتا فرمایا جی تولن تے آ جاوے نا بابا فرید دا مول سارا ضلع نہیں بن سکتی جی تولن تے آ جاوے نا جی تولن تے آ جاوے تے کملی والے دا مقابلہ پوری دنیا چ پوری کائنات چ فرشاں عرشاں چ نہیں ہو سکتا تو لیا نہیں کرتے تو لیا نہیں کرتے گنتی کرتے نے یہ گنتی کیوں کرتے ہیں مینو یہ کہتے شاہ جی گنتی نہیں کرنی چاہیے میں کہ جی گنتی تو شروع تو ہوئی ہوئی ہے دلیل کی ہے میں کہ دسو ہمیشہ نیک لوگ زیادہ ہونے کہ برے ہے جی برے میں شریف زیادہ ہوئے نے غیر شریف ہے جی غیر شریف چوکھے ہوئے ہیں میں لال کھان والے چوکھے ہوں نے رام والے ہمیشہ لال والے تو پھر تھوڑے ہی ہوں نے میں کہ جی نیک زیادہ ہوں نے برے زیادہ ہوں نے جی ہمیشہ نیک تو تھوڑے ہی ہوں نے میں کہ ووٹاں تو پھر ہوئی ہوئی ہیں پھر انہیں جتنا جڑے ہمیشہ بوتے رہے ہیں ہمیشہ بوتے رہے ہیں جی تو گنو گے تو پھر انہیں جتنا کیونکہ ہمیشہ بوتے ہی رہے ہیں تو جب گنو گے نہیں نہ تولو گے پھر عمر دا مل پوری دنیا نہیں بن سکتی آئے آئے آئے آئے انگریز نے گنتی تے سانو لا چھڑیا بھی گنتے ہی رہو ایک دو تین چار پانچ اچھا جی خاص کی پسند خاص ہوتی ہے اور عام کی پسند عام ہوتی ہے توجہ جنوں چوندے نے نا چوتھے سال پھر دوے مہینے انوں گالا ہن خدمت دی رفتار اینی تیز ہو گئی ہے پہلے دوہاں سالاں نوں گالا کڈدے سن ہن دوسرے مہینے شروع ہو جاندے ہن بادشاہ نے ایڈی تیز خدمت اس قوم دی کر دتی ہے جڑا کم چوہاں سالاں چ ہوندا سی دوہاں مہینیاں چ ہو جاندا ایویں ہے کہ نہیں ستر سال ہو گئے نے چوندے نے چون کے دو سال نہیں لنگدے تے گالیں کڈن لگ پیندے نے ایک مہینہ پتہ نہیں کتھوں متھے لگ گئے ایویں کرتے ہیں تو ستر سال چکے تو بندے دا پتر چنیا کسی نے ہوں بنے میں چننا ہے کسی کیوں کہ عوام چن نہیں سکتی اسی واسطے شریعت نے مجلس شورا رکھی ہے فرمایا انما یخش اللہ من عباد العلماء اللہ تو ہر بندہ ڈرن والا نہیں عالم ڈرن والے ہوں نے دین دے عالم رل کے بہ جان جنوں بادشاہ بنا دے انہوں بادشاہی دے دے فرمایا دور نلاک سبحان اللہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے میں کہ حیا کر نبی بادشاہی کی تھی ہے عمر بادشاہی کی تھی ہے صدیق بادشاہی کی تھی ہے تو کیڑی سیاست دان ہے پھر تیرے دماغ شریعت کی گل کوئی نہیں جی شریعت نو جان دو میں آکھے دنیا چ غیر شرعی کام تے ہونا ہی نہیں چاہیے بادشاہی تخت تے مصلی دوویں قرآن نال چلنے چاہیے زور سے کہو سبحان اللہ توجہ کر مسلمان پر یہ گلاں نہ کرنیاں نہیں جڑے دین والا علم پڑھن گے انگریز دے علم والے نہیں کر سکتے انہاں آہی کم کرنا میں جڑا کر گئے نہیں آ پرچہ چشتیاں شریف وچ ہویا وی ویکھ نوی پاک دے عمر دی کتنی توہین ہوئی ہے توجہ کرنا پرچہ اردو دا اٹھویں جماعت دا چشتیاں شریف پہلے شعر لکھے گئے نے ایک دن حضرت عمر فاروق نے منبر پہ کہا میں تمہیں کچھ جو دوں تو کرو گے منظور کچھ جو کہوں میں تمہیں حکم جو کچھ دوں تو کرو گے منظور ایک نے اٹھ کے کہا یہ کہ نہ مانیں گے کبھی کہ تیرے عدل میں ہم کو نظر آتا ہے فطور کہنے آکھیا سی کوئی ہے کتاباں جدی سائیں جے کسی آکھیا عمر تیرے عدل وچ فطور تہاڈا عدل تو بڑا سونا پہ چلتا ہے نا مرغی کا جھگڑا ہوئے تو مجھ دے کے تھانے جان چھٹانی پہنتی ہے عمر نال مزاقاں کر دیو شرم نہیں آتی کمینیوں تیرے عدل میں نظر آتا ہے فطور زبان درازی ویکھ نا بےمانہ دی چادر مالِ غنیمت میں جواب کے آئیں سہن مسجد میں تقسیم ہوئیں سب کے حضور ان میں ہر ایک کے حصے میں فقط ایک آئی تھا تمہارا بھی وہی حق یہی ہے دستور اپنے حصے سے زیادہ جو لیا تو نے اب تو خلافت کے نہ تو قابل نہ ہم ہیں مامور یعنی تسا ایک چادر تہاڈے کول وعدے تسی ہن خلیفہ بننے جو کہ نہیں رہ جے جدا جملہ کوئی مینوں کسے کتاب وچ کڈ وکھاوے میں سر لوان واسطے تیار یہ گل صرف اتنی ہوئی ہے سنیو تہاڈے کول دو چادراں نے ساڈے کول لے کے اصلی گل تے دس چٹو اور یہ بھی ایتھے بعد نے تبصرہ کیتا ہے وہ گل کرن والے نو آپ نو شک ہی کوئی نہیں سی ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਮੁਨਾਫਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਆਪ ਦੋ ਦੋ ਚਾਦਰਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਸ਼ਕ ਦੀਵਾਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹਏ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਓਏ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦੋ ਚਾਦਰਾਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਓਏ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਜ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਈਏ, ਡੈਣਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਓ ਵਜੋ ਫਿਰ ਤਲੇ ਸਵਾਲ دیے گئے اشعار میں کس خلیفہ کے عدل میں خرابی کا ذکر کیا گیا، نشان لگا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ۔ ہن عمر دے نشان لگا دو بھی عمر دے دور چ عدل چ خرابی سی۔ وے ظالمو کچھ تے حیا کرو، جنہاں دے عدل دیاں مثالاں دنیا تے اج تک مشہور نہیں، انہاں نوں نشانہ بنا چھڑیا، شرم نہیں آئی؟ وے مصطفیٰ دا حیا کرو اے بےمانو، نبی دے قرآن دا حیا کرو، جنہاں دا اللہ قرآن شانہ بیان کردا ہے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اے رب نال راضی ہو گئے نا، رب انہاں نال راضی ہو گیا کہ انہاں دیاں گلاں پر جے زبان چوں گند نہ کڈے سکولی نہیں، توجہ رکھنا۔ دعا کر اللہ توبہ دی توفیق دے اس کو، توجہ کر۔ اگے کی لکھیا ہوئے، تھا تمہارا بھی وہی حق یہ ہے دستور، مصرا میں کس کے دستور کی نشاندہی کی گئی؟ اگے اپنے حصہ سے زیادہ جو تو نے لیا، اب تو خلافت کے نہ تو قابل ہے نہ ہم ہیں مامور، دیے گئے اشعار میں کس کو نا اہل قرار دیا گیا؟ امیروں کو، غریبوں کو، خلیفہ کو، رعایا کو؟ تلے نشان خلیفہ تے لگا ہوئے، نبی دے خلیفہ نا اہل سی، وہ بادشاہی جوگا نہیں سی۔ اوئے ظالمو، تواڈے واسطے مینوں جملہ کوئی نہیں لبدا، میں کیڑا استعمال کراں، ساڈی جھولی کیتا پاؤ تے پی گیا وڈو، بس رب غرق کرے انہاں بےئیماناں نوں جڑے نبی دیاں یاراں تے حرف گیری کر دے۔ آخ آمین، آمین آخ، دور نہ آخ آمین۔ ہم ڈرنے کی، ڈرتی ہو فلانے، ہمیں کوئی ڈر نہیں، خدا کی قسم، میں تو ان کو میں ایک کیڑی سے بھی کمزور سمجھتا ہوں۔ خدا، میرے ذہن میں ذرا بوجھ نہیں ہے بادشاہوں کا، میرے آگے قرآن پڑا ہوا ہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ذرا بوجھ نہیں ہے، میں ان کو کیڑی سے بھی کمزور، میں کیڑی سے بھی کمزور، میں اس سے بھی کمزور نہیں سمجھتا، اور اس سے بھی کمزور، میں تو سمجھتا ہی کچھ نہیں ہوں ان کو، اور مصطفیٰ کے غلاموں کا بھی میرے دماغ میں بہت بڑا وزن ہے۔ آخر کی ہونا ہے، مار ہی دیو گے نا، دیوانے پہلے نہیں مارتے رہے، کی ہویا، پہلے بھی تو مارتے رہے۔ توجہ کر، توجہ بھائی، ہوں مولا عمر پاک خلافت کے قابل نہیں رہے، تو ایمان نال دس، غریبوں کو، امیروں کو، خلیفہ کو، بادشاہوں کو، رعایا کو، وزیرا کو، کی تماشا بنیا کھڑا ہے، عمر نو کیوں ظلم بنائی کھڑے جے؟ پر ایک قوم بچاری نو چھیتی گل سمجھ نہیں آتی، یہ بھی باہر دے ایک بندہ بولیا، اس آخ پیڑے ہوئے تو ہی نے تاں سارے نو چیتا آیا، انہیں آخیا بھائی تو گل غلط ہے، اور اس تو پہلے میرے مدرسے کو میرے کو فوٹو کاپی پی، یہ تیسری جماعت کا پرچا ہوا، تو پھر لکھا ہوا سی، رسول اکرم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم کی، اچھا نظام قائم کیا، عدل کیا، فتنہ برپا کیا اور دہشت گردی برپا کی، جو درست ہے اس پر نشان لگا دو۔ اعلیٰ نظام رائج کیا، اچھا کیا، اسلامی کیا، عدل والا کیا، ظلم کیا، دہشت گردی برپا کی، جو درست ہے اس پر نشان لگا دو۔ میں برملا آکھیا، میں کہ یہ لکھنے والے، پڑھنے والے، پرچے دینے والے دارہ اسلام سے خارج ہو۔ میرے نال ایک پروفیسر نے گفتگو کی تھی، توجہ میرا رکھنا، مینو آخر لگا جی نشان ہی لانا ہے نا، دوے تے لا دیو، جتھے لکھا آلہ کام، آلہ ریاست قائم کی، عدل کیا، نشان ہی لونا ہے نا، عدل تے لا چھڈو، توجہ میرے نال رکھی۔ میں کیا جناب، ہوں انگریز نے تمہوں پڑھا پڑھا کے نا دماغ انج دے کر چھڈے نے، رسول اللہ دی نا عزت کا پتا لگتا ہے نا توہین کا پتا لگتا، مینوں آندا جی نشان ہی لونا ہے نا، جتھے لکھے آپ نے عدل کیا اتھے لا دیو، بس گل ختم ہوئی۔ میں کیا جناب، میں وہ نام لے کے آخیا، میں کیا جناب، آلہ انسان ہے، شریف آدمی ہیں، باندر ہیں، سور ہیں، نیک لوگ ہیں، جو درست ہے اس پر نشان لگا دو۔ مینو آدھا لے میرے نام دے نال باندر کتا کہہ چھڑی. میں کہ نشان ہی لونے نا جتھے آلا انسان لگے اتھے لا چھڑو کی ہوتا پیا. آدھا میرے نام نال تو لایا کیوں میری توہین ہے. میں کہ بے وقوفا تیرے نام نال باندر لکھو تیری توہین ہے. مصطفیٰ دے نام نال دہشت گرد لکھیا مصطفیٰ دی توہین نہیں بڑھ دی. پر مصطفیٰ کی عزت وہ نہیں کریں گے جو انگریز کے سبق پڑھیں گے, وہی پڑھیں گے کریں گے جو مصطفیٰ کا قرآن پڑھیں گے. ایک قدر نبی دا اوے او کی جانن جڑے دنیا دار کمینے. قدر نبی دا جانن والے اوے سو کے نی وچ مدینے. مینوں آندے نے گالاں کڈدا ہے میاں صاحب نو پوچھنا تساں کیوں آندے ہو کمینے. عارف کھڑی فرمایا کہ جانن دنیا دار کمینے پوچھنا گالاں کیوں کٹ دینے. معلوم ہویا جو رسول کا دشمن ہو اس کو گالیاں کٹنا اللہ کے ولیوں کی سنت, اور جو رسول کا غلام ہو اس کی عزت کرنا یہ بھی اللہ کے ولیوں کی سنت ہے. زور نلاک سبحان اللہ, زور نلاک سبحان اللہ. توجہ کرنا مسلمانوں, جڑے آج ہر پاسے شور کویاں دے ٹی وی پیو لمات ہیں یہ بیان کرتے ہیں میں کہ عمر دی توہین ہوئی ہے. کیڑا ٹی وی والا بولیا مولوا جڑا نے آکھیا ہوئے توہین غلط ہویا ہوئے او شریعت دی توہین ہوئی ہے. یہ آکھنا میری شریعت دا مطلب نبوت دا دعویٰ کیتی بیٹھا ہوئے اے جواب بھی گئے خلاف کیڑا ٹی وی والا مولوی بولیا ہوئے. معلوم ہویا جڑا حق بولے لوکی نو مسیتے نہیں رہن دیندے. جتھے 14 کروڑ عوام سن دی اتھے کون رہن دیندا وی. جڑے اتھے ہوندے نہیں حق والے نہیں ہوندے. حق والے اوہی ہوندے نے جڑے بادشاہاں تو دور رہن والے ہوندے نے دین دے نیڑے رہن والے ہوندے. زور نال آکھ سبحان اللہ. کیونکہ نہیں تیرا نشے من کسی سلطانی کے گنبد پر, نہیں تیرا نشے من کسی سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں. آندہ اے نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر, تشاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. آندہ اے گڈی کوٹھی واسطے بےمان نہ ہو بادشاہاں کول نہ جا, تشاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. وہ آندہ اے بنیا موریاں چ الو وڑدے ہوندے نی, بنیا موریاں چ الو وڑدے نے. الو نہ بن شاہین بن تے پاویں پہاڑاں تے رہ پیا کوئی گل نہیں. دور نہ لاک سبحان اللہ. ارے فطرتی کے تقاضوں کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرید کوہستانی, یا بندہ صحرائی یا مرید کوہستانی. وچ حدیث لکھی ہوئی القاسب حبیب اللہ, محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. تلے مصور چھاپے یہ بھی اللہ دا دوست ہے. اے مغنی گان گالا ہے موٹا جی بلین جی بیٹھی ہوئی ہے. اے تلے ڈاکٹر یہ بھی منہ پھڑی کھڑا ہے کسی دے بھی اللہ دا دوست بیٹھا جی. تلے ترخان چادر جا کے بیٹھا ہوئے بھی اللہ دا دوست ہے. اگے درزی جڑا ہے وہ باؤ بنیا پھر دے بھی اللہ دا دوست ہے. اگے رنگ ریز جڑا ہے وہ ڈرامے باز بنیا پھر وہ بھی اللہ دا دوست پینٹ پائی پھر اگے جناب لیکچرار صاحب نے بھی اللہ دے دوست منہ دا موٹر وے بنائی پھر موٹر وے ہوندا ہے نا ٹریفک رکدی نہیں پھر چلدی رہندی ہے وہ جو داڑی مچ صاف آتے ہیں تو خدا رسول نو یہ شکل چنگی نہیں لگتی مصطفیٰ دا چہرہ رب نو چنگا لگتا ہے ایک بندہ آیا نبی پاک کو لا کے عرض کردا ہے سامنے کھڑا ہویا سلام کیتا نبی نے چہرہ دوے پاسے موڑ لیا سن مصطفیٰ دیاں گلاں وڈیاں وڈیاں اس مچھا رکھی ہوئی جی کسے بندے دی عادت نہیں ہوتی جی مچھاں دا چھپر پا لیں ایویں اس چھپر پائے ہوئے آ ادھر ہویا نبی پاک نے چہرہ ادھر پھیر لیا جدو ادھر ہویا مصطفیٰ نے چہرہ ادھر پھیر لیا ہائے نبی نے چنگا نہیں لگے فرمایا کی ہو گیا تو انج دے منہ بنا لیں عرض کردا سونے ساڈے بادشاہ نے سانو یہ حکم دیتا ہے فرمایا تواڈے بادشاہ نے یہ حکم دیتا ہے میرے رب نے فرمایا مچھاں نیویاں کرو تے داڑیاں لمبیاں کرو مچھاں نیویاں کرو تے داڑیاں لمبیاں کتنیاں کرو اتنی لمبی بھی نہ کرو جو پتہ ہی نہ لگے بندہ ایک بلا ہے رات تو ہیرے کو ٹکر جائے چیکا مار کے بندہ ہی مار جائے جی میں اگلے دن میں ویکھیا موٹر سائیکل تے لگا جائے تو داڑی اڑ کے پچھوں رکشے والے بج دی جاوے ایڈی بھی نہیں اتنی جس طرح بخاری تے مسلم فرما رہی ہیں کہ مٹھ تو ود کٹ دینی چاہیے زور نہ لاکھ سبحان اللہ ہاں جی یہ ہے سنت یہ کوئی نہیں میرے مدرسے ایک آ گیا تو وضو پیا کرے مسواک کٹی ہوئے ایویں آیا آ کے داڑی لپیٹ کے جیب وچ پا لی سی مسواک کرن لگ میں جڑی گل کر رہا میں ذمہ دار ہاں میں داڑی مٹھ رکھن دے حوالے میں قرآن حدیث تو ثابت کر سکاں میں ذمہ دار ہاں ہر گل کا ذمہ دار ہاں اپنی مسواک پہ کرے میں کہ جناب یہ کیپے کر دیو یہ سنت پہ پوری کرنے ہیں میں کہ پہلی باری ویکھی سنت ٹھپ کے جیب وچ پائی نے تو مسواک پہ کر دیو میں کہ جی تماشا بنیا کھڑے داڑی وہ ہے چار انگل جنوں کبزہ بھر آندے نے مٹھ یہ نبی کی سنت ہے زور نہ لاکھنا سکھانا اور میں اسے مسئلے سے پچھلے دن دلائل نال گفتگو ہوئی اور مخالف لاجواب ہو گئے میں جنہوں نے دلائل دیتے نے وہ کامیاب ہو گئے جنہوں میں سمجھا کے بھیجا سی وہ کامیاب اسے مسئلے زور نہ لاکھ سبحان اللہ توجہ میں ایک تھان تے آکھو اللہ نے نبی دی داڑی دا ذکر تے قرآن وچ کیتا ہے اے شاہ جی ایویں کولو نہ کریا کرو کتھے آیا میں کہ سن فرمایا ودھا واللیل اذا سجا فرمایا سونیا تیرے چہرے دی قسم ایمان نال دس جڑے چہرے دی رب قسم کھادی ہے داڑی وچ ہے یا باہر ہے معلوم ہویا تیرے چہرے دی قسم داڑی کڈ کے نہیں داڑی سمیت زور نہ لاکھ سبحان اللہ آئے کلا دے ولی دی گل سنا دے کن کھول کے سنی فرمایا جرم دنیا تے رہ جاندے مرن نال دو جرم بندہ نال لے کے ٹر جاندے ایک جڑا نشا کر دے مر گیا شراب دے ڈیڈے اے فوٹو بنی پئی ہے نال لکھیا پیا شراب نوش اے مولانا نظر آ رہے ہیں جناب اے خمار اے صاحب یہ بھی اللہ دا دوست ہے اگے کسائی ہے جا اور گوشت وکھا کے اور دے دیندے نے وہ بھی اللہ دا دوست توجہ کرنا اوئے ایمان نال دسو شراب نوش اللہ دے دوست ہوندے نے بس سکول قرآن دی سیویں سمجھاندے جویں آ دی سمجھائی کھڑی تاں تے سانو اگ لگی ہوئی توجہ اگلا والا وے اے پہلی جماعت کی کتاب یہ مسجد مندر تے چرچ سارا کچھ کٹھا چھپیا پیا ہوئے تلے لکھا ہوئے سارے دی عزت کرو مندر دی بھی مسجد دی بھی چرچ دی بھی سارے دا ادب کرو صفحہ نمبر 47 تے اور مسجد نبوی وچ روزہ رسول ہے ایمان نال دس ہوئے جڑا بتاں نوں تے مندراں نوں تے مسجداں نوں برابر سمجھے گا مسلمان رہے گا تو مینوں ایک آکھن لگا شاہ جی میں پنج کرا لواں میں کہا جی پہلی جماعت کی کتاب ہے پہلی ساڈا منڈا سکھ بن جائے گا پنجاں کیڑی بلا بنے گا آپ سوچ لو توجہ بھائی اگلا والا سن اے آخری حوالہ ہے بند کر دو کتاب آخری حوالہ ہے توجہ نال سننا اور حوالیاں دا سیر ہے ہر صفحے تے ننگی تصویر ہے اور بی اے دی کتاب ہے چودھویں کالج دی کاڑے دی اور اتنے قرآن تے حدیث لکھے ہے ننگیاں فوٹو تلے وقت تھوڑا ہے میں ہوں وکھا نہیں سکتا ایک فوٹو تہانوں وکھا دینا وا سیانے آندے نے چول دیگاں تے ایک دانا چک لو تے ساری دیگ دا پتہ او بولو نا لگ جاندا ہے تسی پوری دیگ کھا کے ہو جے وی چپ کر کے بیٹھے ہو توجہ بھائی توجہ کوئی مسئلہ نہیں چپ کرو خاموش ہو جاؤ اے ویکھو اے علم پڑھایا جا رہا جے مصطفیٰ دیاں عزتاں نوں ایویں حال کیتا جاندا جے سکولاں کالجاں توجہ بھائی توجہ نظر آ رہا نے او آ رہا نظر یہ انگریز کا فیض ہے اور خاتون جنت کا پردہ یہ مصطفیٰ کا فیض ہے زور نہ لاکھ سبحان اللہ ہم عزتوں کو برباد رکھے کہ یہ سوال ہے توجہ عرض ہے کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ دین کے متعلق ٹھیک ہو چاہے تمہیں تین ہی کیوں نہ جانا پڑے ایک آدمی عورت کو طلاق دیتا ہے کیا وہ نماز سے پہلے تکبیر پڑھ سکتا ہے کہ نہیں اس کا جواب چاہیے بابا انور شاہ توجہ بھائی سوالوں دے جواب سنو کہ دین کے متعلق چین والی جڑی حدیث ہے نا پہلی گل یہ اصل کوئی نہیں میرے کو محدث ابن حبان فرماندے نے امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے اور میں مولانا محمد احمد صاحب نے وکھائی ہے موجود نے تہاڈے سامنے میں وہ وکھائی ہے کتاب انہاں لکھے اس حدیث کی اصل ہی کوئی نہیں موضوع ہے کڑی حدیث تو پھر جے ہوئے بھی نا تو پھر یہ اعتراض ہے یہ دسو نبی دے حکم تے سب تو زیادہ چلن والا کون سی کوئی صحابی چین گیا معلوم ہوا اتنے چین دی گل نہیں دین دی گل اس تو اے عربی لغت والے جانتے ہیں لو دا لفظ مبالغے واسطے استعمال ہوندا ہے یہ مطلب ہے اتنا لمبا بھی سفر کرنا پوے تے کر لیا جائے پر مصطفیٰ دا دین نہ چھڑیا جائے یہ مطلب توجہ کرنا جی میں بھاویں آنے ہیں عربی چ لو اصل حدیث اتلو بلی لما و لو بے سین لو جی آدھے نے یار پاویں مینوں کوٹھے تے نہ چڑھنا پیا میں جانور پھڑ کے ہٹنا یہ مطلب یہ نہیں میں کوٹھے تے چڑھنا ہے تاں پھڑنا ہے دا مطلب محنت بڑی کرنی ہے واسطے ایویں چین دے لفظ دا مطلب ہے پاویں چین جانا پے وہ ایڈا لمبا سفر بھی کرنا پیا تو کر لیا جائے پر میرے یار دا دین نہ چھڑیا جائے عورت نوں جڑا طلاق دیندے اگر وہ تکبیر پڑھ سکدا ہے تے کی لیکن اے وے پی عورتاں نوں بلا وجہ طلاق نہ دیا جائے قیامت والے دن حساب دینا پینا جدو شری عذر نہ ہوئے عورت پابند ہوئے پردے چ رہے کار گل شوہر دی اتباع کرے تاوے داری خدمت گزاری کرے بچیاں دی ٹاٹ انڈوالی کرے انہوں طلاق دینا ہے بے وقوف بندے دا کام ان قیامت والا دن جواب دینا پینا جی توجہ کرنا تو باقی تکبیر تاریما پڑھنے چ اس وچ کوئی رکاوٹ نہیں ہاں جی اگے کیڑا سوال عورتوں کے میلاد کے بارے میں شری حکم بیان فرمائیں یہ کیا ہے جائز ہے یا سنت ہے میں پہلے دس بھی گیا ہوں کچھ چھوٹی جی گل ایک ہور سن لو کہ عورتوں تے پردہ فرض ہے پردہ کی ہے عورتوں تے فرض ہے تے میلاد جڑا ہے پوری شرطاں نال ہوئے تے اے بندیاں واسطے مستحب ہے تے عورت اگر اپنے گھر وچ کرے نا تے پھر مستحب ہے تے دوے گھر وچ جانا عورت واسطے حرام ہے فرض چھڈ دینا تے حرام کر لینا دوے گھر وچ ٹر جانا یہ شرح اجازت نہیں دیندی اگر عورتاں اپنے گھر وچ قریبی رل گئی نے چار بہ گئی نے تو وہ پوری شرطاں نال کوئی غلط گل نہیں تو وہ بھی مستحب کا درجہ ہے گھر وچ نبی کا ذکر کر لینا کوئی حرام نہیں لیکن فرض چھڈ دینا جہاں رب نے ضروری کیتا ہے اور اس کام واسطے ٹر پینا جہاں رسول ضروری نہیں کیتا یہ شرح اجازت نہیں دینی جی عورت کی آواز سطر میں داخل ہے جویں انہوں چہرہ لکانا ضروری ہے آواز کرنا بھی لکانی جڑی وہ بھی ضروری ہے توجہ کر سمجھ آئی نے بات یہ نعتیں جو ہے نا یہ ڈکاں تے اج کل بیبیاں آئی ہوئی ہیں جناب تے میں دینے والے پاسے گیا نا تے اشتہار لکھا ہوا آپا جی تے شریف لائیں گی آپا جی یہاں پر تقریر فرمائیں گی تے بندہ ایک آ کے شاہ جی آپا جی جدوں ہوندے نا تے باہر بندے نال عمر وہ 24 سال ہے نا آپا جی رکھے نا تے بازاراں چ تے اگے پیچھے سب منڈے جوان تے بندے کھلو جاندے نے تو دی ڈک دی آواز بازار چ ہوندی ہے پھر آندے نے کتنی دل نوں لگدی ہے دی آواز ہے کتنا دل کٹ دیے دی آواز بندے نو جی کرتا ہے روئی ہی جاوا یہ سب کچھ حرام ہے عورتوں کے لیے پردہ ضروری ہے جس طرح فرمایا نبی کی بیٹی کا فرشتہ بھی آتا تھا تو دروازہ کھٹکا کے آتا تھا خاتون جنت صحیح میچ والے کھلاڑیوں کے بارے میں وضاحت فرمائیں کیا یہ جہاد کر رہے ہیں وے بادشاہ کیڑے نے سوال لکھے وے بادشاہ ہوئے دسو جہاد تلواراں نال ہوندا یا بلیاں نال ہوندا اے افسوس یار اس قوم تے بھی جیڑی کھیڈ نو جہاد جہاد کھیڑ چ فرق نہیں سمجھ سکتی جنہ دیا شکلیں بھی انہیں آئی انگریزاں آئیں پنڈ بھی انہیں آئی نام دن والے گنجر منجر سارے وہ پھر جہاد پہ کرتے ہیں جدو جہاد ہوئے نا تیرے ملک ڈینا لبنیاں کوئی ہاں جی یہ جہاد نہیں ہے یہ نفسانیت ہے یہ کوئی جہاد نہیں ایمان نال دسو مینوں آکھن لگا بندہ ایک جی انڈیا ساری تیاں بھن کی عزت لٹتا ہے پھر مینوں آکھن لگا جی سارے ملک نے میچ جیت لیا میں کہ انہوں کھیڈ دیو کھیڈنے ہیں توجہ بھائی میں کہ کھیڑ دے کھیڑنے میں کہ دس میری مشیرا کی کوئی عزت لٹے تو میں اٹھ کے وہ کھیڈا گا اہ نہیں میں کہ جی کھیڈا تو پھر آخ جی پھر تغیرت نہ ہوئی تھوڑے تاں کھیڑ دیو پیو تھوڑی مشیرا کی عزت لٹ گیا تھی اٹھ کے وہ کھیڈ لگو یہ بندے کا پتر والا کام ہے میں کہ تھی نال لے آدھے ہو کشمیر ہی ساڑی عزت لٹتے ہیں نال اٹھ کے وہاں کھیڑ لگ پہ تو بندے والا پتر کام کر رہے ہو جا بھن دیا عزت لٹے برا اٹھ کے وہ میچ کھیڑتے ہوتے ہیں اس آدھے نال عزت لٹ گئے نال ہی اٹھ کے انہوں نے کھیڑ پا دیں بندے کے پتر والا کام ہے یہ بلے سے جو ہے نا یہ بلے سے یہ شیطان تو راضی ہو سکتا ہے مصطفیٰ دین اور تلوار اور جہاد وہ ہے جو دین کے لیے ہوتا ہے اس سے راضی ہوتے ہیں اور دعا کرو رب نبی دے دین دا صدقہ دین دے چلن دی توفیق عطا فرما مصطفیٰ دے میلاد دا صدقہ رب دین دے دو شعر پڑھو ہاں جی صلاۃ ریکارڈنگ بھائی ثناء اللہ صاحب کو ہے وقتی طور پہ مل سکتی جنہوں دوستان نے استاد صاحب کی اولاد بیان دی ریکارڈنگ لینی ہوئی دوسرا اعلان